Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ia cu alte cuvinte, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Hello, bună Mr. Olix. Dimineața. Hello, DJ Olix, salutare, salutare tuturor. Rămânem împreună ca în fiecare seară din 3 ore, matinalul clubberilor Kiss Kiss in the mix, în direct din studioul Kiss FM. DJ Olix și Olix la butoane alături de voi, până la 10, exact cum spunea și DJ Olix. Astăzi DJ Olix și-a revanșa, până la 10, are de mixat 3 ore, iar mâine o să fie rândul lui Olix. Avem, o avem de fapt și pe Anda Adam invitată împreună cu MC Didi să ne prezinte oficial piesa lor Show Me, noul la 8 și un pic. Noul lor single, după 8 și jumătate, ora obișnuită pentru artiștii invitați în studioul Kiss FM. Începem cu Deep Central, Music Makes Me Free. Imediat Hara și Canea, DJ Young and Aisa Remix și DJ Robert Georgescu împreună cu Lara Beside You. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Începe Kiss Kiss in the mix! We'll be right back. Shalom. Kiss in the mix. Yo, Roberto, am ascultat. Adică Robert Georgescu și Lara Beside You. Ne vedem pentru Stromae, Aloron Dance, un remix foarte interesant, Sean Finn French Remix. Avem și Connector cu Chris Myers Steel și o grămadă de alte piese mixate. Până atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi de ieri, nu? Nu, updatat la zi în 5 minute, acum se pregătește podcastul. Oricum, vă invităm pe noul site kissfm.ro, un site foarte, foarte tare. Ne vedeți și pe noi acolo în gaura chei. Mixăm la butoane, desigur, avem update-uri, emisiuni interesante, lucruri frumoase și, desigur, un nou look pentru site-ul kissfm.ro. Și vă invităm așadar și pe kissfm.ro/podcast și pe kissfm.ro/KKM pentru podcasturile și celorlalte emisiuni de la Kiss FM, dar și pentru podcastul Kiss Kiss in a Mix. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusanescu.ro și pe olix.ro. Stromae, ziceam, după care Connector și Chris Meyer. După care avem și Delino cu Private Love. O grămadă de piese mixate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Alors, qui dit étude, qui travaille, qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famille, dit tiers monde. Et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort. Ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors on danse. Alors on danse. twisted, got love for the music is logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come on, fellas, your girls wants the bestest. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can't stop my, you're gonna press play. Cause we fire the sun, it's just not no more. thinking of you. O piesă care ne place din ce în ce mai mult și prinde foarte bine și în cluburi și pe radio. Avem de Lino pe final, Private Love. Și avem mesaje primite de la voi, 0722 206020. Așteptăm și mesaje pe Facebook-ul Kiss FM puțin mai târziu. Hello băieți, vreau și eu puia American Dream. E, acum când se scrie intenționat greșit, că toată lumea scrie corect numele ăsta. Deci American Dream cu I, da? Într-un cuvânt să fie. Delia de la Bistrița, te salutăm și te pupăm. Te pupăm. Pentru iubii meu, Adi, cu mesajul, deschide telefonul și vino să mă iei de acasă, că nu vreau să mai stau. Pup, Roxy, vă cărești. Vă rog, citiți SMS-ul. Da, dacă nu ne rugai să știi că nu citeam, pe bune. Salut, sunt Alex din Iași. Vreau și eu un dedichis pentru iubirea mea, Alexandra, cu mesajul. Te iubesc foarte, foarte mult și iartă-mă pentru mai devreme. Ce-au făcut pe Tomul? Gata, am updatat și podcastul. Îl găsiți acolo pe kissfm.ro / KKM. Ascultați-l, downloadați-l, forjați-ne serverul. Totul este gratis. Avem site nou. Și desigur totul este gratis. Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. Imediat Ian Carey și Michelle Scheller, Skip on Rising. Și Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco, a treia piesă. DJ Angelix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Say you Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix, Love is Smile de la Residence DJs împreună cu Frisco. Acum avem, sau este timpul pentru... Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Avem așa, sâmbătă, DJ Young in the Mix, în Bacău, în Club Gandhi, la o super petrecere. Și tot sâmbătă avem partidul Kiss FM în Club Sky din Iași. Iar vineri, adică, da, vineri seara, suntem în Club Vision din Neptun. Mergem la mare, Olic și Dan Fințescu sunt acolo cu ediția 159 a partidului Kiss FM. Așa cât încă un weekend plin cu petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Ne toacem în câteva clipe cu încă 3-4 piese mixate înainte de ora 8 și cu dedichisurile voastre venite pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Just the way you are. O variantă foarte, foarte tare pentru Bruno Mars. Și ne întâlnim și cu Jimmy Dub, cu Monday, Chris Meyer, official Extended Remix. Și Alessia Boronasupo, cea mai șmecheră variantă pentru piesa asta, Emil Azaria Remix. DJ Ang și Alex, voi, hai să vedem, dăm un refresh pe Facebook, hai să vedem ce zice lumea pe Facebook. Apropo, pe kissfm.live vedem exact ce se scrie pe Facebook-ul Kiss FM. Deci dacă intrați și ascultați și Kiss FM live, acolo jos aveți exact wall-ul Kiss FM. Hai să vedem. Cara Alexandru de la 7 la 10 sunt cu urechile pe voi. Tocănița întârzie la Huidu cei mai tari. Așa, întârzierile lui Huidu cele mai tari. Ok, super. Hai să vedem și niște dedichisuri. Păi tocmai stai farme cu dimineața, nu? Frumușica Melissa, o poză foarte interesantă și drăguță. Următorul mesaj pentru Bogdanel. Dragă Bogdanele, nu-i mai da buz de Nise, că ea nu este laptop. La laptop s-a dus și ea să-și cumpere între 2 și 6 cai frumos. Iar la laptop este gogâie. Foarte tare asta. Alexandra și Ciprian spun că a început muzica bună, cea mai tare emisiune radio. Vai, mulțumim frumos. Alexandra și Ciprian, l-ai zis tu, nu? Da. Ițu Valentin, cum se numește melodia asta de acum 39 de minute? Nu mai știm, pe bune. Acum 39 de minute. Hai să ascultăm totuși o piesă foarte tare, un remix foarte tare la Bruno Mars, Just the Way You Are. Daniel Pero, US with Love Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Well,

possession will be mine. Gonna get a girl Monday, gonna get a girl Tuesday, Sunday possession will be mine. Monday, she say, I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say, I'll see you Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna be alright. Eu nu mai suport noul single Alessia. Sau se referă la un suport trepied, ceva, nu? De laborator sau trepied de cameră foto. Ok. Suport adică susținere, da? Susținere morală. 4 minute înainte de ora 8. Imediat ne întoarcem cu alte 40 de minute de hituri mixate live la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi DJ Ang la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. Gata, începe o nouă oră de piese mixate, 40 de minute neîntrerupte din clipa asta. Și începem și cu derichisurile primite la voi, pentru că avem o piesă cu un intro lung, frumos, regulamentar, de dictate melodiile soției Mirela și cele patru fetiți frumoase și drăgălașe din partea soțului și tata Sorin din județul Gorj. A zis feti, mă, feti. De la Vici pentru iubita lui Estera, vreau și eu Love the Way You Lie, de la Bruno Mars, nu mă, Love the Way You Are, da? Așa. Și toți schizomanii, ok. Salut, băieți, Antohe Marius Târgu Ocna vă salută și vă ascult un dedichis de la mine pentru voi, pentru Adel, Sabat, Vito și Viola, Orși din Casinul Nou și Harghita și sărbători fericite. Ok, mesaje mai scurte, vă rugăm frumos, suntem bolani, nu mai suntem. De la Monica pentru iubitul meu, Dani, de-abia aștept să vin țară când mi-e dor de tine și pentru DJ, DJ, vedeți că scris DJ, DJ, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult! Multe salutări tuturor chisomanilor și de asemenea vouă cei de la PUP. Pupitru, pupitru de comandă pentru că ne faceți viața mai ușoară și mai dulce. Ok. Mulțumim foarte mult. Stă și mai tare. Eu nu din info, mulțumim. Avem Andra, piesă nouă, Something New în varianta DJ Young Remix. Pe care o altă piesă nouă? Da, o altă piesă nouă în premieră. Aliona, Addicted. Da, în premieră, atenție. Oh. Imediat. Something new is coming on tonight. Is coming gone tonight. So nice. So I'm gonna do it. would feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you. Could I lose the love I have for you? I would feel so beautiful wrapped in your arms. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. My beautiful one, it's time to go. My beautiful one, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. My beautiful one, nothing. Hey, guess who's in the mix? Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. Să spunem, să spunem despre premiera de mai devreme, nu? Da, înainte de Sonia am avut Aliona Addicted, o piesă nouă, o voce nouă, un proiect nou pe piața muzicală, Aliona cu Y și primul ei single Addicted. Am primit-o ceva mai devreme, așa că am zis să o dăm în premieră. O să mai ascultăm cu siguranță, nouă ne place cum sună piesa. La Kiss Kiss in a Mix, înainte de la tare se apeste o triste, să vă spunem de podcastul la zi, pentru că ne lăudăm cu el acum, da, este updatat. Este... L-am updatat mai devreme. Avem și un site nou, kissfm.ro, și acolo aveți secțiunea de podcasturi și desigur, ca să intrați direct pe podcastul Kiss Kiss in a Mix, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, puteți să vă faceți cont pe site-ul kissfm.ro și să dați acolo like la emisiune, la podcasturi și așa mai departe. Și mai cu seamă la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mix-ul. La tare se apăsă o triste, ziceam deja de piesa asta. Imediat vine Ina cu Sun Is Up și un remix foarte tare la Wino Stick Americano, știm de asta vară, Javi Torres Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Un pario voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you.

capire chi ti va bene. Se tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Havitores Remix. Noi dăm pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România mai exact. Foarte, foarte multe mesaje, o tonă de mesaje. Practic ar fi imposibil să le putem citi pe toate într-o seară la Kiss Kiss in the Mix. A venit marțienii. Asta pentru că avem foarte, foarte mulți fani, persoane, prieteni, 115.179 în momentul acesta, foarte, foarte tare, dar îmi place mult mesajul și mai ales poza lui Kevin Dreamboy. O poză foarte interesantă cu un stripper în chiloți, da, și cu o pelerină de Batman pe el, foarte tare, deci asta este poza serii, genială. Hai să vedem ce dedichisere am primit de la voi pe Facebook. Denuz, vreau dedichis pentru generală 19 din Timișoara, Kiss-ul cel mai tare, mulțumim! Avem așa, Bara Marius, hei chisomanilor, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea, Semida, și pentru voi este cei mai tari, baftă, from Cluj, Kiss FM, mulțumim mult! Salutăm Clujul! Grațian Pintea, un dedichis pentru toți chisomanii și mai ales pentru voi, țineți tot așa, cu voi mă culc, cu voi mă trezesc, go Kiss FM, mulțumim! Go! Ok, mulțumim mult, Paul Guzu, doi nebuni, factorul țării pe ATV-uri și ascultă Kiss FM de pe data de 4, ok, mulțumim, beton, super tare, drumuri bune acolo. Mi-a și... Mi-a dat și un link. Distracție plăcută. Aș vrea un dedichis pentru prietena mea, cea mai bună, Cristina, cu melodia Miley Cyrus, Who Owns My Heart, de la prietena ei, cea mai bună, Andreea. În ianuarie împlinim 5 ani de când suntem cele mai bune prietene. Mamă, foarte frumos! Fetele țin socoteală și la asta? Se pare că da. Dar fii atent cum s-a scris numele lor. Cristina cu 3 de Y și cu litere mari în mijloc, foarte tare. Deci asta se vede că sunt prietene adevărate, că știu cum se scrie porecla. sigur că da. Și Nana Nani Iosip Pop. Cum să ai ID-ul ăsta de Facebook? Nana Nani Iosip Pop. Nu știu, dar cei de la Facebook nu cred că sunt foarte de acord cu astfel de nume, dar... Da, și Costa Calin, super emisiune. Poți câștiga 100 de lei în timp ce asculti Kiss FM. Nu, e un concurs care nu are legătură cu Kiss FM. Deci la revedere, v-am pupat, pa! Avem Stereosonic, We Rollin'. Imediat Eminem și Rihanna, I Love The Way You Lie. Eminem, nu și Voltaj. Mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Imediat vine Anda Adam împreună cu MC Didi la Kiss Kiss in a Mix, noul single. We're rolling.

dacă tu nu știi cum stă treaba atunci. Băi, Gheorghe! Hai să sperăm că avem pauză, pentru că tocmai încheiem încă 40 de minute de mix. Dar întoarcem cu încă 3-4 piese mixate înainte de ora 9 și apoi cu 50 și ceva de minute de mix neîntrerupt după ora 9. Avem și pe Anda Adam invitată în câteva minute. Până atunci hai să vă spunem ce facem în weekend. Avem chiar acum agenda de weekend. Yo, party people! Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Partidul Kiss FM are ediția cu numărul 159 în acest weekend. Vineri suntem în Club Vision din Neptun, iar sâmbătă transmitem live din Club Sky din Iași. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Și tot sâmbătă DJ Young in the Mix în Club Gandhi din Bacău la un super party Till the Morning Light. Super petreceri, super weekend, așa că distrați-vă cu noi. Ne întoarcem imediat în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, ne întoarcem cu mixul la Kiss Kiss in the Mix. Avem Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat în cele ce urmează, după care alte două piese, sper să mai încapă până undeva în ora 9. Ne întâlnim în câteva clipe și cu Andra Adam, cu Didi. Noul single o să-l ascultăm imediat. Bine, îl știm deja, dar o să-l ascultăm, o să-i facem premiera oficială, nu? Show me! Până atunci, ce avem de făcut în momentul acesta din desfășurător, domnul Olic? Să ne uităm pe Facebook să vedem ce dedicații au lăsat Kissomanii pe Facebook-ul Kiss FM. Cu alte cuvinte, după ultimul refresh, lucrurile stau cam așa. Avem Teo, Teodor, vă rog mult, mult, mult, mult să-mi citiți și mie mesajul. A, nu, nu știu ce site, bine. Fără reclame, vă rog și o dedicație pentru toată la școala Tramvuia din Oradea și pentru colegii mei din clasa 11B de la Levi, sunteți și mai tari. Reclamele costă ca să termin ideea ta. Olympic Gym, cea mai tare muzică să ascultă la Kiss FM. La aerobic. Da, sigur, la aerobic. Nici asta nu e o reclamă mascată, ascunsă așa, frumos cu sigla voastră, nu deloc. Vasiuții, Bianca, ce mai faceți? Bine facem, uite, petrecem! La noi e petrecere în fiecare zi. Știi cum e aia? Unii se strează doar în weekend, noi în fiecare zi. Neagă Simona, cea mai bună muzică să asculte la Kiss. Ce mai bun, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Mulțumim foarte, foarte mult și încă unul. Ildi Ida, unde de Kiss pentru Cookie. Cu mesajul, promiți cum promit că-ți fac serenada doar să ajung pe la tine. Îți fac serenada, asta e ceva nou. Gata, avem Mr. Saxo Beat, după care ne întâlnim cu Andra Adam, că suntem pe fugă, pe pac, pac, pac, pac, pac. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. exact 10 minute înainte de ora 9 a venit și Anda Dam împreună cu MC Didi. Hello, hello, bună seara! Iupi, ce hello. Bună seara! El este de origine portughez, din câte ați auzit din emisiunile noastre în ultimele ediții de Kiss Kiss in the Mix și are niște proiecte România, niște colaborări, e de câțiva ani aici, nu? Hello! Hello! Păi să ne zic eu ceva în portugheză, că mie îmi place de mor cum sună. Ia zi! Bună noite, Kiss FM, ta tut bem? Da, am înțeles, dar e, cred că e de e bine, metod. Nu? Poți să ne zici orice, poți să ne și înjuri că nu știm, nu înțelegem nimic. Și zâmbiți. Da, ok. Am început cu ea pentru că pe Anda am avut-o de foarte multe ori anul ăsta, dar o salutăm și pe ea. Hello, hello, Anda. Hello, hello. Ce mai faci, Anda? Ce să fac, am venit aici acasă, la mine, aici la Kiss. Aici, alături de verișorii și frații mei. Olix și DJ Young și să înceapă petrecerea! După cum auzi, avem deja My Love and You, varianta Kiss Kiss in a Mix, după care o să vorbim de noul tău single, de premiera pe care o facem astăzi, într-un fel, că e deja lansată piesa. Da, da, la voi aici am venit chiar în premieră, deci n-am fost la nimeni până acum, așa că se poate considera premieră. Sigur că da. Ok. Și desigur să ne spui cum a început colaborarea și nebunia cu MC Didi. Ne întoarcem repede. In the Mix. Știm foarte bine piesa asta cu Anda Dama Love New. Între timp a mai apărut și Cadillac, i-am făcut și un remix. Și iată că azi venim la radio, la Kiss FM oficial cu noul single Show Me. Hai să ne spui, Anda, despre noul single, despre colaborarea cu MC Didi și tot ce mai vrei tu. Păi, tot ce mai vreau eu. Să vină Crăciunul mai repede. Așa, păi, cu Didi m-am cunoscut într-un club din București. Am văzut că omul are flow așa și mi-a plăcut foarte tare ce am auzit. Și ne-am întâlnit după aceea la studio. Exact. L-am pus să vedem ce poate, ca să spun așa. La studio e altceva, King Club. Da. Așa, mi-a plăcut foarte tare ce improvizația a făcut pe piesă și ne-am hotărât să rămână așa și să facem piesa împreună. Adică prima oară a fost în club, a doua oară în studio și a treia oară piesa. Direct. Exact. A fost foarte repede piesa. A fost înregistrată puțin timp și s-a simțit direct bine și foarte, foarte bine. Urma să vă întrebăm și de clip, dar am văzut că piesa a venit odată cu clipul. Nu știu cum se întâmplă, dar e destul de rar se întâmplă chestia asta, că o piesă apare și apare și clipul. Cel puțin la noi, desigur. Unde ați filmat clipul? Care e treaba cu clipul? Păi clipul l-am filmat în Turcia, o parte în Turcia, o parte în România. Și sincer să fiu, nici eu n-am știut că o să filmăm acest videoclip. Vreau să filmăm niște cadre și aici, hai să vedem la ce facem cu ele. Eram întâmplător la o întâlnire unde era și regizorul clipului, Alex Ceaușu, și am zis, auzi, nu vrei să filmăm și noi clip la piesa asta? Pe bune, ai și tu o idee? Și el a zis da. Și am zis, păi uite, eu weekendul ăsta am două concerte în Turcia. Vrei să mergi tu cu noi și filmăm și, și mai stăm o zi? Dar asta se întâmpla vreo două zile înainte ca eu să plec. Secunda următoare am scos laptopul, am mai făcut rost de niște bilete de avion și am plecat împreună. Foarte tare. Super tare, bravo. Uite cum se fac clipurile. Da. Așa, pac, pac, imediat nu stăm să ne gândim, să facem scenarii, regie. Dar n-a fost nimic planificat așa de la început, numai că am profitat de faptul că oricum mă aflam acolo și am zis că ar fi bine să avem o altă locație. Era cald și bine acolo. Era cald și bine, da. Bun, hai să auzim piesa. Noi știm deja de la Kiss Kiss in the Mix, dar îi facem premiera oficială astăzi. Anda Dam featuring MC Didi, Show Me. Deja varianta Kiss Kiss in the Mix făcută, frumos, videoclip terminat. Ce mai era? All inclusive. M-a mișcat repede, da? Trebuie să recunoașteți. Ok. Și revenim cu ei în studio în câteva clipe. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Okay, ladies and gentlemen, this is Anda Dam Didi live on Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Yeah, Kiss Kiss in the Mix. Yeah, Kiss Kiss in the Mix. Cool DJ Young and Only. Kiss Kiss in the Mix. Life for you. Estamos, te presento el futuro, Anda Dam, con Didi, tú y yo, mami. I say, show me your passion, show me your way, show me your feelings, you're making my day. Show me your passion, show me your way, show me your money, if you want me. Crazy. This is how we do it. Show me your love, your love. Show me your love. Estoy aquí por ti. Show me your love. All right. Estamos prontos. Ok, ok. Y ahora, mira bien. Toda la gente, manos arriba. MC Diddy, show me. Hai, show me your love. Show me your love, Olixen Young. Sună foarte, foarte bine și ați auzit aproape jumătate de piesă de sesiune live, live mulțumesc. Session aici. Foarte tare, mulțumim mult. Ați fost în concert împreună? Asta vreau să vă întrebăm. Unde am fost? Am fost odată. Da, la, nu putem să spunem clubul, e un club de aici din București. Da. Ne-am desfășurat acolo împreună asta. Și cred că o să ne mai intersectăm. Normal, eu mâine o să fiu la Alba Iulia, deci o să cântăm acolo Show Me Your Love la Alba Iulia. Unde la Alba Iulia? Uite, poți să spui și clubul, te lăsăm. Nu, că nu e un club. Este un festival de muzică, ceva de genul. În aer liber, nu? Da, nu. Nu. Nu, în aer, dar nu știu exact unde. În aer închis. După aia vineri suntem în Istanbul, în Club Safir. Ți-ai făcut abonament acolo, nu? Da, și sâmbătă ne întoarcem aici, pe meleagurile țării, undeva aici, aproape de București, într-un club drăguț. Foarte tare! Succes cu noua piesă, cu noul single, Olix spune ultima întrebare. Vreau să te întreb, ce piese mai merg pe afară, piese de ale tale? Ai dat deja piesa asta afară sau? Show Me e deja locul 2 în Turcia și a intrat în... Put your hands up. Foarte tare, bravo. Și a intrat în foarte multe radiouri și apropo, chiar am primit o captură a playlistului postului de radio Kiss FM din Portugalia, unde piesa este în playlist. Foarte tare, super tare. Iată așa, ușor, ușor, se întâmplă să meargă Andra în jurul lumii cu piesele ei, nu? Am început din Europa, desigur, îți dorim succes mai departe. Mersi. Mulțumesc din suflet, dar promitem că de fiecare dată o să ne întoarcem aici, pentru că cea mai tare petrecere este aici alături de voi. Da. Wow, mulțumim foarte mult! Mulțumim, Andra, mulțumim, MC Diri! Succes! Mulțumim! Și ne mai întâlnim la Kiss FM! Sărbători fericite! Yeah. Mulțumim la fel, ciao! Ciao. Bye! Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Come on, watch it again, oh man. Original root boy on the area. De fi apa pe te-aș atinge. loc, deschideți inima. Mamacita, eres bonita. Venga para acá porque me gusta tu boquita. Ia-mă de mână și împreună vom zbura. Deci cu mine ce ți-aș face de ai fi? Aș fi cu tine-am face numai prostii. The Mix, au plecat Anda, i-am făcut cu mâna Ciao Ciao și MC Didi, au lansat în premieră oficială noul lor single, Show Me. Se întoarce la tracklist. Tocmai am înțeles că pe SoundCloud, remixul lui DJ Angra Candy, la care un număr record de download-uri, nu știu, 11.000, da, ceva de genul ăsta. De download-uri pe SoundCloud, Cadillac DJ Angra și Aisa Remix pentru Anda Dam. Tocmai ne-a zis asta acum 15 secunde, o să nu uităm să vedem. Hai că ne întoarcem la Mix, Smiley chiar acum, Love is for Free, Radio Killer Remix. O piesă mai veche, apoi din Cretacicul Muzicii House, Celia, Trag Aer în Viet și, și Pedro Casanova cu Andrea Selfish Love, Gregor Salto Remix. DJ MG Olix cu voi, dau startul chiar acum, 50 de minute de mix, ne întrerup de absolut nimic, avem derichisurile voastre 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Intrați și pe noul site, pe kissfm.ro, dați o refresh acolo. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! He's Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other cause love is for. Thank you. băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. you do. And no matter where you go, I know I love you. Oh, just you and me. And I don't want nobody else. Gregor Salto remix, deja ne-am săturat și de piesa asta. Cu toate că sună foarte bine și în cluburi încă țipă lumea când aude piesa asta. Trebuie să vă spunem că ne-am cumpărat un nou program, se numește SMS Cleaner. L-am pus în aplicare. Da, cu alte cuvinte, curățătorii de mesaje, de SMS-uri suntem noi. Stăm așa, citim mesajele neinteresante, le dăm delete, le dăm remove, le dăm tot felul de chestii interesante. Și desigur le trecem și prin softul nostru, care șterge toate mesajele care sunt trimise de 10 ori, șterge toate mesajele care au sunt foarte lungi și care au anumite cuvinte în ele, desigur. Doamne, ce răi suntem, așa ceva n-am mai văzut. Dedicație pentru Eugen Maestru, Diana Magiciana, dar și pentru partidul Kiss FM, cu mulțumiri și aprecieri chiar și aplauze, Ionuț din Mogoșoaia. Mulțumim foarte mult. Același Ionuț Cârge Mogoșoaia. Să-l vreau și un Daddy Kiss din partea mea, toți fani din țara noastră, o medie cu Andreea Bălan, melodia Andreea Bălan, Chipping, pup de la Sorin din Văslui și pup lui Andreea Bălan. Ascult Kiss FM, pup, pup, pup, bravo. Salutări la Mihai din Urziceni, vreau să vă spun că plec sâmbătă în Grecia și o să vă simt lipsa. Să o țineți tot așa și un an cât mai bun vă urez. Mulțumim la fel și ție. Salut, vreau să vă întreb când veniți la Oradea cu partidul. Ionuț din Oradea. Ionuț, încă nu ne-a chemat nimeni din Oradea, deci momentan nu. Eu sunt răcită bofnă, spune cineva, și poate mă simt mai bine bufici marii lui Olex și sper să continuați tot așa până la 100 de ani. A voastră Nico din Galație, fanele domnul Olex, da? Cu congălațiul te contactează aici. Același mesaj. Avem Adam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Imediat Martin Solvig cu Hello. Remixul de care ziceam, dar care are foarte, foarte multe download-uri oficiale pe SoundCloud. Și ne întâlnim și cu Last Night with Hana Lovers de la Morris. Dar mai întâi Adam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Down, down, down, down.

încercați asta acasă. Live mix, live session, Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ne jucăm la butoane toată seara, facem petrecerea în ceva care se rimează cu seara, nu știu, România, în toată țara, seara. Și apropo de petreceri în weekend, pentru că se apropie weekendul, avem așa. Avem partidul Kiss FM, ediția 159, se întâmplă vineri în Club Vision Neptun și sâmbătă în Club Sky din Iași. Oleg și Dan Fințescu vor fi acolo. Și tot sâmbătă DJ Young in the mix în Club Gandhi din Bacău la un mega party. Ne întâlnim chiar acum cu o piesă nouă, foarte bună, Liviu și Tara, Dream With You. DJ Sava și Raluca vin cu Love You. Și ne întâlnim și cu Milana, Losing Control, DJ Young și atât, Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh,

Beat, Milana, Music Control, DJ Young, Remix. Avem podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Desigur, găsiți și celelalte podcasturi pe kissfm.ro/podcasturi. Avem un site nou, nou, foarte, foarte tare. Asta e bucuria zilei, cea mai nouă și mai șmecheră jucăria noastră. Noul site, noua variantă de site, kissfm.ro. Intrați acolo, puteți să vă și autentificați, să vă scrieți, să vă faceți un cont, să dați like-uri la articole și așa mai departe, și pe Facebook și pe site-ul Kiss FM, să dați like-uri acolo, foarte frumos. Cel mai complet site radio din România, din punctul meu de vedere, cu tot ce se poate scrie despre DJ, podcast-uri, emisiuni, înregistrări și așa mai departe, concursuri, premii. Ne puteți asculta și live dacă intrați pe kissfm.ro/live, acolo ascultați Kiss FM și între timp vedeți ce se întâmplă pe Facebook-ul Kiss FM în timp real. Ella Roche și Gino Manzotti, No You, No Love. Și atât, vorbim cu Boba imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cum întâlniți cu Mr. Boba, el de fapt este aici, este ca în fiecare seară pregătit să fie cu ceva minute înainte pentru a avea timp să înceapă emisiunea. Dar ce se întâmplă acolo în spatele lui? Bună dimineața, am venit cu masioza mea personală. Da, zici tu ceva la radio, fată. Bună seara. E Alice, nu vă speriați. Simt dacă îți place, cum simți? Mai jos puțin. Mai circular, te rog frumos. Domnul Boba, e din emisie, ce mai jos? Stați în secundă, o secundă că avem un jingle de pus foarte important acolo. Jingle. Atenție. Done for today. Adică, mamă, cum s-a terminat emisiunea voastră? Vocea ta. ultimul cântec de fapt este ăsta, live acum, Mr. Boba featuring Alice de la Kiss, Olix and DJ Young. Remix. The remix. Mashup. Dar eu nu rămân aici, eu plec. Păi nu că și eu plec, mereu încerc să-i păcălesc cu faza asta, dar nu merge niciodată. E prima oară când o văd pe Alice la ora asta în radio. Am și uitat cum e radio la ora asta. Frumos. E prima oară când o văd pe Alice. Tu ești Alice? Hai mă, întrebați-mă ca să terminăm subiectul o dată serii. Povestea asta. Repede, subiectul serii, că mai e 3, 2, 1. E, asta e subiectul serii, vă mulțumesc frumos, auzim după 10. Iată, dacă ieri am fost nemernic și știi că am vorbit cu de ce e nemernic, de ce a fost nemernică, bla bla bla bla bla. Astăzi, de ce iubim bărbații, respectiv femeile? Și trecem la lucruri serioase. Trebuie să ne iau revanșa. Foarte frumos. Subiectul opus celui de ieri. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până la 2 dimineața. Ne auzim mâine. De la 7, Olix. Gata, pauză. Ciao. Stai că mai ai pus o piesă. Hai să mai ascultăm o piesă. Glumesc. Hai mă, hotărâți-vă. Hai, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.